รอบคณีบาจบเรื่องสมกสมายก็ชูตามปีอึงอ้องวอนบาตามเทศปัดใบคณีทมีนไว้ตรือทเวลอปรองจัดลอกควอคมีนซอจัดสดายโดยทมิงรุงเกอบังกะเจ้าដឹកចោលគួចបងបន្តិចក៏ស្ងប់នោះគួរឲ្យខ្ពើមស្អប់មកជួបក្រនកាគួសមខ្ញុំស្មានថាស្រីដូនពីមុនហៅមកលួងឲ្យស្ដាប់ប្រងត្អូញកំសត់កុំនាំហត់ជ្រលចប់កុំជួបទៀតអីមកជិះខ្មាស់ខ្លួនអើយវើលអូចង់មកអង្វរដល់កូនចែកចន់ហើយថ្លៃមិនងងមកឲ្យបងជន់ឆ្លៀតមានវៃឲ្យស្រណងមនុស្សរស់ស្អុយចិត្តបើដងខ្មៅងងឹតអុក្រិតផាត់ក្បត់អស់សាច់កុំហោះបងក៏ដោយគ្រោះខ្សាច់ជួបពេលនេះគឺជួបចង់ប្រាប់ពីការពិតនៅក្នុងដួងចិត្តគ្មានរូបអ្នកទេជប់ខលដេញដោលជប់ហើយជប់ទៀតគ្មានពេលទេប្រងចិត្តរីរ៉េមានមេទៅចង់ដោយថ្មិញរង្គើបាក់កាច់ចោលដោយខ្យល់គួចបងបន្តិចក៏ស្ងប់មនុស្សគួរឲ្យខ្ពើមស្អប់មកជួបក្រនកាគួសមខ្ញុំស្មានថាស្រីដូនពីមុនហៅមកលួងឲ្យស្ដាប់ប្រងត្អូញកំសត់កុំនាំហត់ជ្រលចប់